यूँ बनी कि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की आजकल जो आसानियां हैं और जिस आसानी से लोग सफ़र करके हज के लिए या जिस आसानी और सहूलत से सफ़र करके लोग उम्रे के लिए जाते हैं, लेकिन अफसोस जब लोग जाते तो है लेकिन ना जिस घर की ज़्यारत के लिए जा रहे हैं उसका कोई इल्म हासिल करते हैं, ना वो अमल जो उम्रा जिसे कहा जाता है या जिसे हज कहा जाता है उसकी कोई मखसूस तैयारियाँ होती है, बल्कि जो कुछ होता है वो ये है कि सरासरी चलते चलते किसी से ये पूछ लिया कि इसका क्या है उसका क्या है, वहाँ जा रहा हूँ तो फ़लाँ करूँ या ना करूँ, और ना कोई तहकीक, ना कोई उसके ताल्लुक़ से तालीम, ना कोई चीज़ की पढ़ाई, बस जो कुछ समझ में आया, जो कुछ लोगों से सुनते रहे, जो कुछ लोग वहाँ जाने के बाद करेंगे तो हम भी वो कर लेंगे। ज़ाहिर सी बात है अक्सरियत गलत थोड़ी करेंगी, सब लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं, और बस एक इस तरीक़े पर जो है एक उम्रे के लिए इंसान जा रहा है या हज के लिए जा रहा है, तो जिन मुकामात पर जा रहा है ना उसको उसकी फजीलत मालूम है, ना जिन मुकामात पर जा रहा है उनका क्या उसमें हिस्सा है वो पता है, ना जिन अरकान को अदा कर रहा है उसे पता है ये अरकान है या ये सुन्नतें हैं या बस यूं ही बस सब कर रहे हैं तो मैं करा चला जा रहा हूँ। मतलब ये है गो कि वो हज़ारों रुपये खर्च कर रहा है, सफ़र की सहूलतें होने की वजह से उसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये नहीं पता कि जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम हुआ या ना हुआ, और जाके आने के बाद भी वो उतना ही शक में होता है जितना जाने से पहले वो शक में होता अपनी इबादत के ताल्लुक से। उम्रा तो कर कर आ गया कि इंसान, जो भी उसको कीमत लगी 30-40-50 हज़ार, या हज तो करके आ गया जो भी कीमत लगी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, लेकिन उसको पता नहीं जो उसने काम करके आया वो बराबर या दुरुस्त हुआ या ना हुआ, और आने के बाद भी मुकम्मल तौर से उतना ही शक में रहता जितना जाने से पहले वो शक में रहता कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। तो गोया एक इबादत को मुकम्मल तौर से हमने शक में डाल दिया। और जहाँ तक मदीने का मामला है, मस्जिद नबवी का मामला है, याद रखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि ना तो ये हज का कोई रुकन या कोई हिस्सा है कि इसमें जाना पड़ेगा आपको, ना ही ये उम्रे का कोई रुकन है या कोई हिस्सा है कि जो इसमें जाना पड़ेंगे। वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हज को जाने का अगर मौका मिल भी जाए और सहूलत ऐसी मिले कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा सफ़र की इजाज़त ना मिले, चाहे इंसान बैरुनुल मुल्क खलीज में कहीं रहता हो खुद सऊदी अरब भी या उसके अतराफ के इलाकों में, या जो हिंदुस्तान से उसको ऐसी सहूलत कंपनी से मिल रही है कि 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, तो वो ये समझता है कि अब चूंकि मस्जिद नबवी जाना ही नहीं होगा तो फिर हज का क्या फ़ायदा करके, तो हज क्यों करूँ, समझ रहे बात। या फिर उम्रे के अंदर अगर उसे सहूलत ना मिले तो वो सोचता है क्यों करूँ फिर उम्रा में, इसलिए कि फ़लाँ जगह जाने को तो मुझे मौका नहीं मिल रहा है। होता है बहुत सी मरतबा इंसान सफ़र करते हुए चला है जद्दा में, कुछ एक दिन रुकने का मौका मिल जाए उसे समझ लीजिए, तब वो सोचता है कि मैं उम्रा भी क्यों करूँ, उसको लगता है कि उम्रा में मस्जिद नबवी जाना ज़रूरी, हज में मस्जिद नबवी जाना ज़रूरी, हालांकि वो अगर जद्दा है तो उतर वहाँ से निकले हराम मानते जाकर एक दिन क्या 3 घंटे 2 घंटे के अंदर उम्रा हो जाता है, जाके नहीं करता है। तो गोया गैर मालूमात या गलत मालूमात या लाइल्मी या गैर जिसको बोलेंगे, बहरहाल जो भी वजूहत हो, हम बहुत सी मरतबा ऐसे काम कर बैठते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मस्जिद नबवी के ताल्लुक से बिलखुसूस मैंने इसलिए इस बाब को चुना और इसलिए इसका इंतखाब किया कि इसकी फजीलत क्या है, इंशाल्लाह ये भी सामने आ जाएंगी, और जो गलत फहमियाँ इसके ताल्लुक से हमें रखी है तो वो इंशाल्लाह इजाला हो जाएंगे, और ऐसी गलत फहमियाँ जिसकी कोई इंतहा नहीं, और जब ये गलत बातें या वो रिवायतें जो सनद के एतबार से ज़यीफ़ या मौजू है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़यीफ़ या जो है मौजू है, इन रिवायतों को जब लोग बयान कर देते हैं तो आपको भी लगता है सफ़र इसके बगैर हो ही नहीं सकता। जैसा कि एक रिवायत बयान की जाती है कि जो कोई हज के लिए आए और मेरी जो है मस्जिद की ज़ियारत ना करें तो उसने मुझे रुसवा किया, तो आदमी कहता है आप देखो मैं अगर वहाँ जाऊँगा और मस्जिद नबवी ना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुसवा हो जाएंगे, या जो मेरी मस्जिद में आए और फिर वहाँ 40 नमाज़ें एक साथ पढ़े तो अल्लाह उसको निफाक से और फलां फलां चीज़ों से बरी कर देता है। तो जब ये बात सुन लेते तो हम चाहते हैं कि भाई 8 दिन कम से कम रुकना हो इसलिए कि 40 नमाज़ें होना चाहिए। याद रखिए मस्जिद नबवी की फजीलत नहीं है। इसी तरह ये भी जो है ज़यीफ़ रिवायत है कि लोग बयान करते हैं कि मस्जिद नबवी में जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसका सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है, ये भी ज़यीफ़ रिवायत है। याद रखिए इसकी फजीलत है लेकिन ये नहीं है 50,000 वाली, जैसा कि मस्जिद हराम की 1 लाख है, मस्जिद नबवी की जो है 50,000, ये ज़यीफ़ रिवायत है, जबकि मस्जिद नबवी के ताल्लुक जो सही रिवायत है वो है 1,000 नमाज़ें, 1,000 नमाज़ों के बराबर है, मतलब जो आम मस्जिदों में पढ़ी जाए, मस्जिद हराम के अंदर 1 लाख नमाज़ें और मस्जिद अक्सा के अंदर 500, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ हम देखते हैं कि मौजू रिवायतें ضعیف روایتیں اور حتی بہت زیادہ ضعیف جدن جو روایتیں ہوتی ہیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو عمرہ اور حج کا معنی یہی ہوا، مسجد نبوی گئے بغیر عمرہ حج ہوتا نہیں ہے فلاں ہے، اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے خرافات، اور پھر عجیب و غریب قسم کے بدعات، اور پھر انسان کی لاعلمی اور جہالت پھر اس پر اور ہو، ایک تو جو ہے انسان جو ہے علم حاصل نہ کرے اور پھر اس پر جاہل بھی ہو، ایک سمجھداری بھی تقاضا کوئی ہوتی ہے کہ انسان کو علم نہ ہو کسی مسئلے کا لیکن اس کی سمجھداری اسے کہتی ہے یار کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے گڑبڑ، تو ایک تو انسان پہلے سے جو ہے جاہل ہو اور اس پر سمجھداری نہ ہو علم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے دوبالا ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں، ایسے ایسے کام، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے کام، مطلب عجیب و غریب حرکتیں جس کو نہ اللہ کی کتاب نے حکم دیا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے حکم دیا، اور حالانکہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ عمرہ جا رہا ہے، حج جا رہا ہے، اور اسے اس بنیادی چیز کا اگر پتہ نہ ہو جس کے لیے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں 50-60-100 روپے کی کتابیں آتی ہیں وہ مشکل حج عمرے کے مسائل، چاہے اقبال کیلانی صاحب کی لیجیے یا علامہ ناصر البانی کی لیجیے یا شیخ بن باز کی لیجیے، 100 روپے سے اوپر نہیں ہوتی، اور جاتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس سفر کو، اور 100 روپے خرچ کرنے کی استطاعت یہاں نہیں ہوتی ہے کہ ایک علم کے لیے کہ لاکھ روپیہ جہاں جا رہا ہوں، اور جاتے وقت بھی پورا شک میں اس کی عبادت، اور واپس آنے کے بعد بھی پوری زندگی شک میں گزارتا ہے کہ میں نے وہاں وہ غلطی کیا تو دم واجب تو نہیں ہوا، فلاں چیز کیا تو فلاں تو نہیں ہو گیا، فلاں کام کیا تو میں، مطلب گویا ایک اتنا افضل عمل کر کے آ رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے اس میں، اور اس عبادت کے تعلق سے زندگی بھر شک میں بھی رہتا ہے کہ یہ میرا ہوا یا نہیں ہوا، تو کیوں نہ ایسا ہم کر لیں کہ جب ہم ایک سفر پر نکلیں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو کچھ کتاب و سنت سے ماخوذ جو کتابیں ہوتی ہیں یا صحیح اس کا کیا علم ہے اس کا مطالعہ کر لیں، اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس سفر کو ہم طے کریں، نہ کہ یہ کہ آپ نے طے کر لیا کہ میں حج کو جانا ہے اور دو دن پہلے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کیا کروں کیا کروں، کوئی کہہ دیتا بھائی جاؤ جس جو جیسا کر رہے سب کرتے رہو سب غلط نہیں ہو سکتے، اور بس میں چلا گیا سب جیسا کر رہے کر کے آ گیا، پھر اگلی بار بولتا ہوں نہیں اب کے جا کے صحیح کر کے آؤں گا اس لیے کہ پچھلی بار بہت غلطیاں ہو گئی، یہ نہیں ہوتا یاد رکھیں، تو کیوں نہ پہلے ہی ان تمام چیزوں کی عمرہ ہے حج ہے اتنے افضل عبادتیں تیاری کریں، تو اسی زمانے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں مسجد نبوی اور مدینہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ابتدا کروں اس